الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يقول: الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، صوبہ تمل ناڈو کے مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے جمعیت علماء کے ذمہ داران اور اراکین اور معزز حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ اشتہار اور دعوت نامے سے آپ کو اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے کہ دینی تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے، اور الحمدللہ جمعیت علماء کی طرف سے پورے ملک میں دینی تعلیمی بیداری مہم چلائی جا رہی ہے، مختلف شہروں میں، علاقوں میں، گاؤں دیہات میں پروگرام کر کے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی بقا کی فکر کریں. آج کا پروگرام بھی اسی عنوان پر منعقد ہے، لیکن یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ آٹھ دس دن، پندرہ دن، مہینے بھر کر کے اور ہم خوش ہو جائیں کہ بھئی بڑا اچھا پروگرام ہو گیا، بہت لوگ اکٹھے ہو گئے، جلسہ ہو گیا، تقریر ہو گئی، رپورٹ بن گئی، اخبار میں آ گئی، لوگوں نے واہ واہ کر دی اور کام ختم ہو گیا. بلکہ یہ کام ایسا ہے جو ہر دن کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، مرتے دم تک کرنا ہے. اور یہ جو بیداری مہم وغیرہ چلائی جاتی ہے، اس کا مقصد تو حرکت پیدا کرنا ہوتا ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن کام تو مسلسل کرنے کا ہے. اور میں اپنے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بڑے اداروں کو چلانا نسبتاً آسان ہے، مگر بچوں کے مکاتب چلانا یہ بڑا مشکل ہے. لیکن اسی حساب سے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے کیونکہ بڑے مدارس میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے طلبہ کو اضافی علم حاصل ہو رہا ہے یعنی فرض سے نیچے درجے کا علم ہے اگرچہ وہ بھی اہم ہے لیکن اگر کوئی اس درجے کو نہ پہنچے تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں لیکن ان مکاتب میں اور چھوٹے چھوٹے اداروں میں جن بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یہ علم تو ان کے لیے سیکھنا فرض عین کے درجے کا ہے اگر یہ علم ان کے پاس نہ رہا تو آخرت میں ان سے مواخذہ ہوگا بچوں سے تو مواخذہ ہو ہی گئی بڑے ہونے کے بعد لیکن ان کے والدین اور سرپرستوں سے بھی مواخذہ ہوگا کہ تم نے اس درجے کا علم ان تک کیوں نہیں پہنچایا تو وہ بہت ہی قابل قدر ہیں وہ تمام حضرات جو مکاتب کے نظام میں دلچسپی رکھتے ہیں مکاتب چلا رہے ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں جہاں ضرورت ہے وہاں مزید قائم کر رہے ہیں اور جہاں تک ہو سک رہا ہے اس نظام کو وسعت دے رہے ہیں ایسے حضرات انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بھی انتہائی لائق قدر قرار پائیں گے اور امت کے لیے بھی اور ملت کے لیے بھی ان کی خدمات قابل تحسین قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ ایسے سب حضرات کی مزید نصرت فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے میں نے اسی مناسبت سے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی اور آپ نے بہت سے علماء سے یہ روایت سنی بھی ہوگی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ کان میں پڑ رہی ہو بلکہ بہت بار اسے سنایا جاتا ہے اور اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا دنیا کلها ملعونا اس کا ترجمہ یہ ہے لغوی ترجمہ کہ دنیا ساری کی ساری قابل لعنت ہے یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے اور اگلا جملہ بھی ہے ملعون ما فیہا جو دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے اب ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ساری دنیا کیا قرار دے دی جائے ملعون ساری دنیا پہ پھٹکار بھیج دی جائے ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اللہ تعالی شارحین حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائیں انہوں نے اس جملے کا صحیح ترجمہ پیش کیا فرمایا کہ دنیا سے مراد اس حدیث میں ہر وہ چیز ہے غور فرمائیے گا ہر وہ مشغلہ ہے ہر وہ مصروفیت ہے جو جو آدمی کو یاد خدا سے غافل کر دے, جو آدمی کو یاد خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے جسے ملعون قرار دیا جا رہا ہے. اس سے نفس دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ نہیں مراد, بلکہ ہر ایسا عمل, ہر ایسی مصروفیت, ہر ایسا مشغلہ, ہر ایسی شے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں حائل بن جائے, رکاوٹ بن جائے, ظاہر ہے وہ اس سے بڑی ملعون چیز اور کیا ہو. جو بندے کا رشتہ رب سے کاٹ دے اس سے زیادہ قابل لعنت چیز اور کیا ہو سکتی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ملعون ہے, یہ صحیح تشریح نہیں ہے. جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی چیزوں کو اختیار بھی کرنا ہے, وہ ملعون کیسے ہو سکتی ہے. ہاں ایسی دنیا جو حائل بن جائے بندے اور رب کے درمیان میں وہ ملعون ہے. مولانا روم نے فرمایا اس دنیا از خدا غافل شدن, بہت اچھی تشریح. جو شارحین حدیث نے بات کہی وہی حضرت نے کہی, اس دنیا از خدا غافل شدن نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. کپڑوں کا نام دنیا نہیں, چاندی اور سونے کا نام دنیا نہیں, عورت کا نام دنیا نہیں. دنیا وہ ہے جس میں پڑھ کر آدمی خدا کو بھول جائے, وہ دنیا ہے. اور جس دنیا میں پڑھ کر خدا کو نہ بھولے وہ دنیا نہیں ہے, وہ دین ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی لقمہ بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اس سے بھی صدقے کا ثواب ہے. صحابہ حیرت میں پڑ گئے, حضرت اس میں صدقہ کیا, اس میں کیا صدقے کی بات نہیں, یہ تو آدمی کے دل میں بیوی کی محبت ہے اسے کھلا رہا ہے, اس میں کیا بات. فرمایا کہ یہی عمل اگر کسی غلط جگہ پر کرتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا, اس کو بدل کر کے صحیح جگہ استعمال کیا, حلال جگہ استعمال کیا تو صدقہ. آدمی اگر نکاح کرے تو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ نکاح اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا, النکاح من سنتی. کیا فرمایا؟ نکاح میری سنت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ انبیاء کی سنت ہے, من سنن المرسلین. تمام پیغمبروں نے دنیا میں نکاح فرمایا, صرف دو پیغمبر ہیں جن میں سے ایک ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے حصور بنایا ہے. حصور کا مطلب کامل مرد ہونے کے باوجود ان کے دل میں کبھی عورت کا خیال بھی نہیں آیا, یہ حصور ہے اور یہ ان کی معجزاتی صفت ہے. یہ ان کی, ان کے بعد قیامت تک کوئی دنیا میں ایسا مرد پیدا نہیں ہو سکتا جو مرد بھی ہو اور اس کے دل میں عورت کا خیال نہ آئے. یہ ان کی امتیازی خوبی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو شخص آج یہ کہے کہ میں حصور ہوں یعنی میں بڑا پارسا ہوں متقی ہوں میں تو بالکل کبھی پگھل نہیں سکتا اور میں ملعون ہے یہ آدمی جھوٹا یا تو یہ مرد ہی نہیں ہے اور اگر مرد ہے تو حصور نہیں ہو سکتا حصور تو بس ایک ہیں سیدا وحصورا ونبیا من الصادقین تو انہوں نے تو نکاح نہیں کیا دوسرے پیغمبر ہیں سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے بتائیے کیا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں بتائیے ہے یا نہیں اور اگلا عقیدہ کیا ہے قیامت کے قریب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور ان کے ہاتھ سے دجال مارا جانے والا ہے بتاؤ عقیدہ ہے یا نہیں وہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر نکاح کریں گے یتزوج ویولد له روایات تمام پیغمبروں کی سنت ہے کیا نکاح بعض صحابہ کو جوش چڑھ گیا عبادت کا کہنے کا جوش چڑھا عبادت کا گئے ازواج مطہرات کے پاس حضور کیسی عبادت کرتے ہیں بتایا گیا کہنے لگے حضور تو پیغمبر ہیں ہمارا کیا مقابلہ حضور سے ایک نے کہا کہ اب میں تو کبھی رات میں سوؤں گا نہیں ایک نے کہا کہ میں تو کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا روز روزہ رکھوں گا ایک نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا سنیاسی بن جاؤں گا ازواج مطہرات نے سن لی یہ باتیں پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے رپورٹ دی گئی کچھ لوگ آئے تھے اور یوں یوں کر کے گئے حضرت کو بڑی نازواری ہوئی اور آپ نے منبر کے قریب لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کیا باتیں کرتے ہو مجھ سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا اور مجھ سے بڑا اللہ کا متقی کوئی نہیں ہو سکتا اور میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں اور میں بیوی کے پاس جاتا بھی ہوں اور نہیں بھی جاتا ہوں یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ اکسائٹ ہو جاؤ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل بالائے طاق رکھ دو ہمارا دین کیا کہتا ہے دنیا کو دین بنا دو دنیا دنیا نہ رہے بلکہ دنیا کیا بن جائے دنیا کو چھوڑنے کا نام دین نہیں ہے دنیا کے رخ کو بدل دینے کا نام دین یہی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور دیگر مذاہب میں انہوں نے دین کیا سمجھا کہ بھائی سب چھوڑ چھاڑ کے الگ چلے جاؤ کٹیا میں چلے جاؤ آشرم میں چلے جاؤ لذتیں چھوڑ دو خواہشات چھوڑ دو چھڑتی چھڑاتی کچھ ہے نہیں سب دکھاوا ہوتا ہے فطرت کے خلاف چلو گے چند قدم چل کے بھٹک جاؤ گے اسلام دین فطرت دنیا کو صحیح رخ دینے کا نام اسلام دنیا جب معارض بنے گی بندے اور رب کے درمیان تو وہ ملعون ہو جائے گی اور دنیا جب معاون بنے گی بندے اور رب کے درمیان تو دنیا مقصود ہو جائے گی پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں تاجروں کو بشارت سنائی تاجر دکان پہ بیٹھنے والا صبح سے لے کے شام تک ہر وقت کاروبار کرتا ہے فرمایا کہ جو آدمی اس نیت سے حلال کمائی کرے تاکہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کر سکے اور اپنے رشتہ داروں کا تعاون کر سکے اور لوگوں کے سامنے اپنا سوال کرنے سے اپنے کو بچا سکے. یہ تین نیت ہیں. گھر والوں کی خبر گیری, رشتہ داروں کی مدد, بھیک مانگنے سے اپنے کو بچانا. دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, صبح سے شام تک کاروبار کر رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. کیوں؟ اس نے دنیا کو دین بنا دیا. نیت بدلنے سے دنیا کیا بن گئی؟ وہ ملعون نہیں رہی, وہ رحمت خداوندی کا ذریعہ بن گئی. فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ. جو تاجر امانت داری کے ساتھ تجارت کرے, سچائی کے ساتھ تجارت کرے, اس کا حشر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, اولیاء اللہ کے ساتھ قیامت میں ہوگا. وہیں سیٹیں لگی ہوئی ہوں گی. حالانکہ دنیا میں کیا کرتا رہا؟ تجارت. تو دنیا اپنی ذات کے اعتبار سے ملعون نہیں ہے. دنیا جب ملعون بنتی ہے جب وہ یاد خدا سے غافل کرتی ہے. اسی لیے آپ نے آگے فرمایا الا ذکر اللہ وما والا. دنیا ساری کی ساری ملعون ہے مگر جب اللہ کی یاد برقرار رہے اور اللہ کی محبت کے تقاضوں پر عمل ہوتا رہے تب یہ دنیا ملعون نہیں. ما والاہو کے ترجمے میں محدثین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ آدمی بجا لائے اور جس بات سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائے. یہ ما والاہو کے اندر داخل ہے. تو پتہ چلا دنیا حاصل کرو کمانے کے اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں, حکومت اور سیاست کے اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں, دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں. کب تک حرج نہیں؟ جب تک کہ یہ آخرت کی فکر سے غافل نہ کرے. اور اگر غافل کرنے کا سبب بن جائے تو دنیا کلہا ملعونۃ. اس لیے آج کی تاریخ میں آپ اپنی اولاد کا بہتر اور روشن مستقبل بنانے کے لیے اسکول میں بھیجیں, کالج میں بھیجیں, یونیورسٹی میں پڑھائیں, شرعاً رکاوٹ نہیں ہے, علل اطلاق رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جب اس حد سے بات آگے بڑھ جائے گی کہ یہ تعلیم سبب بن رہی ہے اللہ کے حقوق کی پامالی کا تو یہ تعلیم تعلیم نہیں رہے گی, جہالت اس سے بہتر ہو جائے گی. جو تعلیم آدمی کو دہریت میں مبتلا کر دے, جو تعلیم آدمی کو بے حیا جانوروں کی صف میں لا کھڑا کرے, جو تعلیم آدمی کے اخلاق کو برباد کر دے, جو تعلیم ایک مسلمان کو ناپاک کرنے پر مجبور کر دے, ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے وہ تعلیم تعلیم نہیں ہے, پرلے درجے کی جہالت. تو آپ کا جی چاہتا ہے پڑھائیے, لیکن اس کا پہلے ذہن بنائیے کہ تم اللہ کے بندے ہو, تم اللہ کے رسول کے امتی ہو, اسے تم ضرور یاد رکھو. تم کہیں بھی رہو تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے تم کسی بھی میدان میں رہو تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پابند بنا کے بھیجا ہے مادر پدر آزاد بنا کے نہیں بھیجا یہ آزادی تو جانوروں کو حاصل ہے جانور جو ہیں آزاد ہر چیز میں آزاد انسانی انہیں پابند کر دے تو بات الگ ہے ورنہ فی نفسی ہی ہر جانور کیا ہے آزاد اس کا کوئی خاندانی سسٹم نہیں جب تک بچہ اپنی مادہ کا محتاج رہتا ہے مادہ کے ساتھ رہتا ہے مادہ بھی اس کی مدد کرتی ہے لیکن جہاں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تم کون ہو یہ کون ہے کچھ فرق کوئی مطلب نہیں جس کا چاہے مال کھا لے جس سے چاہے اپنی خواہش پوری کر لیں یہ جانوروں کی زندگی ہے کھایا پیا جگالی کی سو گئے موج مستی کی مر گئے ختم تمام جانوروں کی آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجیے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کھایا پیا سوئے موج مستی کی مر گئے بالکل آزاد جب یہ بالکل آزاد ہیں تو ان بیچاروں سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ان بیچاروں سے آپس میں کوئی ظلم ولم کیا ہو قیامت میں انہیں زندہ کر کے اس سے اس کو مروا دیا جائے گا اس سے اس کو مروا دیا جائے گا قصہ ختم اور پھر کہہ دیا جائے گا کونو ترابا مٹی بن جاؤ قصہ ختم نہ جنت نہ جہنم کافر اسی منظر کو دیکھ کے کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کاش کے مجھے بھی کیا بنا دیا جاتا مٹی بنا دیا جاتا آزاد پیدا ہوئے آزاد مر گئے قیامت میں مٹی میں مل گئے چھٹی نہ اچھا انجام نہ برا انجام مگر انسان آزاد نہیں ہے انسان آزاد نہیں ہے یاد رکھیے اپنے اعتبار سے آزاد ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں یہ آزاد نہیں اللہ کی نظر میں آزاد نہیں ہے پکا معاہدہ کر کے آیا ہوا ہے پکا معاہدہ کر کے آیا ہوا ہے عالم ارواح میں جب تمام ارواح سے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا تھا الستُ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ جملہ خالی اس کے لیے تھوڑی ہے کہ میں تم مان لو کہ میں رب ہوں تم میں رب ہوں نہیں رب کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرا حکم تمہارے لیے واجب التعمیل ہے الستُ بربکم کا مطلب یہ ہے میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہارے اندر جان ڈالی میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی میں نے بولنے کی زبان دی میں نے سننے کے لیے کان دیے میں نے دل دیا میں نے دماغ دیا میں نے دیگر اعضا دیے تو تم دوسروں کی کیسے مان لو گے میرے مقابلے میں دینے والا تو میں ہوں الستُ بربکم تو تمام ارواح نے بیک زبان کیا کہا قالوا بلا جو اس دنیا میں آ کر مسلمان کے گھر پیدا ہوئے وہ بھی وہاں بلا کہہ کے آئے ہوئے ہیں اور جو اس دنیا میں آ کر غیروں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی بلا کہہ کے آئے ہوئے ہیں گویا سب کے سب معاہدے کے پابند ہیں اس کو کہتے ہیں عہد الست کیا کہتے ہیں اب جو آدمی اس معاہدے کی जिम्मेदारियों को पूरा करके जिंदगी गुजारेगा वो तो है कामयाब। और जो इस मुआहदे की नाकदरी करेगा पामाली करेगा वो है नाकाम। तो आप जिंदगी के किसी भी शोबे से वाबस्ता हों आपको ये अहद जरूर याद रखना है। आप ताजिर हों, आप डॉक्टर हों, आप इंजीनियर हों, आप और कोई डिग्री होल्डर हो, लेकिन उन सबसे पहले आप अल्लाह के बंदे हैं। ये बंदगी हमेशा नजर में रहनी चाहिए, इससे कभी भी नजर ना हटे। कुरान पाक इसी को याद दिला रहा है। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے تو جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، یہ ان کا مقصد تخلیق۔ مولانا روم فرماتے ہیں آدمی از بحر پات و بندگی، آدمی از بحر طاعت و بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی۔ آدمی تو پیدا ہی کیا گیا اطاعت و عبادت کے لیے، اور اگر عبادت کے بغیر زندگی گزارے گا تو کل شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تصور ہر بچے اور ہر بچی کو گھول کے پلا دینا ہے کہ تم کچھ بھی ہو پہلے تم اللہ کے بندے ہو، پہلے تم اللہ کی بندی، تمہیں اس کے تقاضے کو کبھی پامال نہیں کرنا ہے، اللہ کے حقوق کو بجا لانا ہے، رسول اللہ کے حقوق کو بجا لانا ہے۔ تو یہ مضمون یہاں پورا ہو چکا، ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا، مضمون پورا ہو گیا۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر توجہ دلا رہے ہیں کہ وعالما ومتعلما، کہ دنیا میں ہر چیز ملعون ہے مگر جو مستثنا ہے ان میں عالم بھی مستثنا ہے، وہ ملعون نہیں ہے، متعلم بھی ملعون نہیں ہے۔ سوال یہ ہوا کہ یہ بات تو ذکر اللہ ہی وما والا ہوں میں آ چکی، بتائیے آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ذکر اللہ ہی وما والا ہو میں بات پوری ہو چکی، پھر عالم اور متعلم کا ذکر کیوں کیا؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی بات مصلحت اور حکمت کے خلاف نہیں ہوتی۔ آپ نے صراحتاً عالم اور متعلم کا ذکر کس لیے کیا؟ کہ دنیا کی لعنت کو دور کرنے کے لیے امت کے اندر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہنا ضروری ہے، کیونکہ ذکر اللہ بھی صحیح جبھی ہوگا جب علم کی روشنی میں کیا جائے۔ اگر علم کی روشنی کے بغیر ذکر اللہ ہوگا تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجب وبال بن جائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے مجلس لگا رکھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ وہ سب ایک ساتھ لا الہ الا اللہ کہو سبحان اللہ وہ سب ایک ساتھ سبحان اللہ اجتماعیت کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر تو ان کی نیت تو ٹھیک ہی ہوگی خیر القرون کا زمانہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نکالو اسے مسجد سے بدعتی کون آ گیا ہے نکالو اسے کیوں یہ طریقہ اس انداز میں پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں یہ نیا ایک جماوڑا پیدا ہو جائے گا اور پھر اس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں نکل آئیں جڑ ختم کرو تو جب تک علم صحیح کی روشنی نہیں ہوگی کوئی بھی تحریک صحیح راستے پر قائم رہی نہیں سکتی اس لیے آپ نے الگ سے ذکر کیا لعنت کو ختم کرنے کا ذریعہ تعلیم اور تعلم ہے عالم بھی ہونے چاہیے معلم بھی ہونے چاہیے متعلم بھی ہونے چاہیے گویا آپ نے جو طریقہ تعلیم و تعلم کا جس زمانے میں اپنایا جائے اس سب کی آپ نے تائید کر دی ہے ایک جملہ کہہ کر کے وعالمت و متعلم لہذا ہمیں اپنے معاشرے میں دینی مدارس کو زندہ رکھنا ہے عالمن متعلمن وہیں تو پائے جائیں ایسے مدارس بھی ہونے چاہیے جہاں مکمل تعلیم ہو ابتدا سے لے کے آخر تک وہ کم سے کم فرض کفایہ کے درجے کی اور ایسے ادارے بھی ہونے چاہیے جہاں بچوں کو بنیادی فرض تعلیم دینے کا اہتمام اور انتظام ان کو ہم مکتب کہتے ہیں اور ان اداروں کی بقا یہ سبب بنے گی ہماری مسجدوں کے آباد رہنے کی اگر یہ ادارے نہیں رہیں گے تو مسجد کتنی عالی شان بنا لو بھرنے والے نہیں آئیں گے ہرنے والے تو وہیں سے نکل کے آئے جب نسلوں میں آپ دین کی فکر کریں تو ہم سب یہ ارادہ کر لیں اس مجلس سے انشاءاللہ کہ مکتب کی تحریک کو گھر گھر پہنچانا ہے اور جو چھوٹی موٹی آبادیاں ہمارے اطراف میں ہیں ان کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے باقاعدہ ایک اس کی پارٹی بنا دی گئی ہے انشاءاللہ وہ حضرات آپ کے پاس آئیں گے سروے کا ایک فارم بھی تیار کیا گیا ہے وہ آپ بھریے تاکہ اندازہ لگے محلوں میں بستیوں میں کیا پوزیشن ہے کیا تناسب ہے اور یہ ہم ارادہ کریں کہ ہم بچوں کو کچھ بھی پڑھائیں لیکن دین ضرور پڑھائیں جس سے ان کا ایمان سلامت رہ سکے آپ حضرات نے بہت وقت دیا اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہم بہت مشکور ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نسلوں کے دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین